astăzi în Israel e sărbătoare, în cer și pe pământ. Astăzi e ziua bucurie mare, căci s-a născut Mesia, cel de Creior Sfânt. Domnule, aici ce bucurie mare, și astăzi să fie a voastră sărbătoare. Cântați, cântați, cântați și vă rugați. Cântați, cântați, cântați și vă rugați. Cântați, cântați, cântați și vă rugați. Cântați, cântați, cântați și vă rugați. Găsesc la Iisus leac, căci sângele lui spală din veac în veac în veac. Domnul e aici, ce bucurie mare, și astăzi să fie a voastră sărbătoare. Cântați, cântați, cântați și vă rugați. Cântați, cântați, cântați și vă rugați. Cântați, cântați, cântați și vă rugați. Să fie